شه حسام الدین که نور انجم است، طالب آغاز صفر پنجم است. ای ضیاء الحق حسام الدین راد، اوستادان صفا را اوستاد. گر نبودی خلق محجوب و کثیف، ور نبودی حلقها تنگ و ضعیف، در مدیحت داد معنی دادمی، غیر این منطق لبی بکشادمی. لیک لقمه باز آن صعبه نیست، چاره اکنون آب و روغن کردن است. مته تو حیف است با زندانیان، گویمن در مجمع روحانیان. شرح تو قبن است با اهل جهان، همچو راز عشق دارم در نهان. مد تعریف است و تخریق حجاب، فارغ است از شرح و تعریف آفتاب. ماده خورشید مداح خود است، که دو چشمم روشن و نامرمد است. ذم خورشید جهان ذم خود است، که دو چشمم کور و تاریک و بد است. تو ببخشا بر کسی کاندر جهان، شد حسود آفتاب کامران. تا ندش پوشید هیچ از دیده ها، و از تراوت دادن پوسیده ها. یا ز نور بی حدش تانند کاست، یا به دفع جاه او تانند خواست. هر کسی کو حاسد کیهان بود، آن حسد خود مرگ جاویدان بود. قدر تو بگذشت از درک عقول، عقل اندر شرح تو شد بلفزول. گرچه عاجز آمد این عقل از زبان، عاجزان جنبشی باید دران. ان شیئا کله لا یدرک، اعلمو ان کله لا یترک. گرچه نتوان خورد طوفان سحاب، کی توان کردن به ترک خورد آب. راز را گرمی نیاری در میان، درک ها را تازه کن از قشر آن. نطق ها نسبت به تو قشر است، لیک پیش دیگر فهم ها مغز است نیک. آسمان نسبت به عرش آمد فرود، بر نبس عالی است سوی خاک تود. من بگویم وصف تو تا ره برند، پیش از آن که از فوت آن حسرت خورند. نور حقی و به حق جذاب جان، خلق در ظلمات وهمند و گمان. شرط تعظیم است تا این نور خش، گردد این بیدیدگان را سرمکش. نور یابد مستعد تیز گوش، کو نباشد عاشق ظلمت چموش. سست چشمانی که شب جولان کنند، کی طواف مشعله ایمان کنند. نکته های مشکل باریک شد، بند طبعی که زدین تاریک شد. تا برآراید هنر را تار و پود، چشم در خورشید نتواند گشود. همچو نخلی بر نیارد شاخها، کرده موشانه زمین سوراخها. چار وصف است این بشر را دلفشار، چار میخ عقل گشته این چهار.